Ama بعد باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. Güzel konuşma ve Müslümanın Müslümanla karşılaştığında ona güler yüzle karşılama bahsi. Bu da güzel Müslümanlara, Müslümanların öğrenmesi gereken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğrettiği güzel ahlaklardan bir ahlak. Tabi şimdi yani çağ neyi gerektiriyor? Diyor ki işte ne yap? Ciddi ol. Veyahut da ciddilikten maksat ne olma? İnsanlara karşı tebessüm etme. Çok samimi olma. Onlara kendini onlara yakın olarak hissettirme. Sana istedikleri zaman ne yapmasınlar? Ulaşamasınlar. Bir makamın olsun, bir mevkiin olsun. Yüzün gülmesin gibi şeyler nasihat ediliyor. Ama yani Müslümanın Müslümana gülmesi lazım. Tebessüm etmesi lazım. Güler yüzle karşılanması lazım. Bunun da bir sadaka olduğunu bilmemiz lazım. Sadece sadaka cebimizden çıkarıp da verdiğimiz bir para değildir. İmam-ı Nevevi Rahimahullah bu babla ilgili olarak diyor ki Allah-u Teala'nın şu kelamını zikrediyor. Vakfid cenahaka lil mu'minin. Müminlere kanatlarını ne yap? Ger, aç. İndir böyle yani ne olsun? Müminlere karşı kibirli olma, gururlu olma. Kibirli ve gururlu olacağın kişiler kimler? Kafirler. Allah-u Teala Kur'an'ın ne diyor? İzzet kimindir? وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet, Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Sen bileceksin ki Allah'ın dinine uyuyorsan, tabiysen, Resulünün sünnetine bağlıysan, izzet sende. Velev ki insanlar seni hakir görsünler, küçük görsünler. Velev ki insanlar sana böyle değişik bakışlarla baksınlar. Senin izzet içinde olduğunu Allah-u Teala söylemiş. Bundan daha artık ötesi yok arkadaşlar. Yine Allah Teala diyor ki: "Velau kunta fazdan galizal kalbi len faddu min havlik." Allah Teala peygamberine diyor ki sen diyor şayet kaba, sert olsaydın insanlar senin etrafından ne yapardı? Kaçar giderlerdi. Dağılırlardı. Yani senin yumuşak huyluluğun, güzel ahlakın ne yaptı? Ashabın gönlünü fethetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyorsunuz. Kafir bile geldiği zaman ne yapıyor? Onun güzel ahlakından, cömertliğinden etkileniyor, Müslüman oluyor. Kavmine geri dönüyor. Diyor ki ya öyle bir adam ki mal mülk onun umurunda değil. Veriyor. Hepsi koşa koşa gelip Müslüman oluyorlar. Sen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizler için en güzel kudve, en güzel usve olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Onu örnek almamız gerekiyor. Hemen ilk hadise geçelim. Hadi İbni Hatim'den rivayet olunuyor radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittakun nar. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İttaku ennar. Ateşten korunun. Yani ateş, şurada yanımızda ateş yandığı zaman düşünün, ne yaparız? Ondan korunmanın yollarını ararız değil mi? Yani eskiden hatırlarsanız, evde sobalar varken, soba duvara yakın olduğu için, duvarla sobanın arasına ne koyarlardı? Böyle bir izolasyon koyarlardı ki o duvar ne yapmasın? Yanmasın, oradaki o boya kabarmasın. Yani o duvarı ne yapıyoruz? Ateşten koruyoruz. Bugün de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bizlere ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hadiste ittakun nar. Ateşten korunun. Ateşten sakının. Velev bi şıkki temratin. Yani ateşten kendinizi koruyacağınız o şey velev ki ne olsa bile hurmanın yarısı. Yani düşünün, hurmanın yarısını dahi vererek ateşten korunacaksan, bu vereceğin şeyi ne yapma? Bu Allah'ın rızası için, ateşten korunmak için vereceğin bu hurmayı küçük görme. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Kim verecek hurma dahi bulamazsa, bugün elhamdülillah öyle bir durumdayız ki, herkesin baktığımız zaman vereceği bir şey var değil mi arkadaşlar? Yani bugün Allah-u Teala'nın nimetlerine şöyle bakın size verdiği, size yağdırdığı nimetlerine. Bundan 100 yıl, 200 yıl öncesinin en zengin insanların dahi içinde bulunmadığı zenginlikler üzerineyiz. Ama şöyle bir kendinizi kontrol edin. Allah yolunda ne harcıyorsunuz? Kendinizi ateşten nasıl koruyorsunuz? Yani hurmanın yarısı da. Bir tane hurman var yarısını ver diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne veriyorsun? Ne yapıyorsun? Bir düşün. Yani bu hadise göre hiçbir şey yapmıyoruz. Değil mi? Ama bakarsak insanların, hiçbir şey vermeyen insanların durumuna, ya işte yapıyoruz bir şeyler diyerek kendimizi ne yapabiliriz? Avutabiliriz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, kim verecek yarım hurma dahi bulamazsa, febi kelimetin tayyibe. Ne yapsın? Güzel söz. Ya kardeşine de ki, ben seni Allah için seviyorum. Sadaka. Değil mi? Ama bizim maalesef Türkçenin de, bu coğrafyada kullanılan bu Türkçenin de artık yitirdiği şeylerden bir tanesi bu. Yani insanların duygularını karşısındaki kardeşine, arkadaşına ifade etmesi artık böyle utanılan bir şey olmuş, değil mi? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizlerden birisi kardeşini seviyorsa ne yapsın? Bunu ona söylesin diyor. Ya diyeceksin ki mesela adama, ya kardeşim sen maşallah ya namazlarını kılıyorsun camide, cemaatle. Elhamdülillah. Haramlardan kaçınmaya çalıştın. Maşallah ne güzel oldun sen. Allah için seni seviyorum. Dediğin zaman bir sadaka var arkadaşlar. Bir ecir var. Ateşten kendini korumuş oluyorsun. Yani aslında biz kardeşimize güzel söz söylemeyerek kendimize cimrilik yapıyoruz. Öyle değil mi? Yani cimriliği kendimize yapıyoruz. Kardeşimizden önce. Bu baptaki ikinci hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh, ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal, vel kelimetu tayyibe sadaka. Güzel söz nedir diyor aleyhissalatü vesselam? Sadakadır. Şimdi böyle genelde, hani biz deriz ya, insan bozma. Böyle bakarsın bazı insanların mizacında artık bu hale gelmiştir mizacı. Gittiği lokantadaki garsona karşı olsun. Girdiği bakkaldaki bakkala olsun. Bindiği otobüsteki muamele olsun. Veyahut da toplumda herhangi bir yerde bulunduğu zaman insanlara ne yapar? Yukarıdan bakar. İnsanlara tepeden bakar ve insanları azarlarken görürsün. Halbuki insanlara güzel konuşması, hoş konuşması, onlara güzel söz söylemesi nedir? Sadakadır. Üçüncü hadis Ebu Zer radıyallahu anh kâle kâle li Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem la tahkiranne minel ma'rufi şey'e. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, yaptığın iyiliğin hiçbir zaman ne yapma, onu küçümseme. Onu hakir görme diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. وَلَوْ اَنْ تَلْقَ اَخَاكَ بِوَجْهِنْ طَلِقْ Kardeşinin karşısına, kardeşinle karşılaştığın zaman güler yüzle çıkmak bile yaptığın iyilik olsa bu iyiliği küçümseme. Yani gördüğün zaman şöyle yüzüne gül, yüzüne bak. Nasılsın kardeşim de, iyi misin de. Bunu yaptığın zaman bil ki sen ne yapmış oluyorsun? Bir maruf, bir iyilik yapmış oluyorsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.